الاجل الاجل يا امام زمان الاجل الاجل يا امام زمان اي منتقم كربلا قائم رہے گا حشر تک آلے نبی کا نور قائم رہے گا حشر تک آلے نبی کا نور یہ بارہواں چراغ ہے قصر رسول کا یہ بارہواں چراغ ہے قصر رسول کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم میں ہوں ساجد رضوی اپنے اس خاص پروگرام کے ساتھ جشن امام زمانہ علیہ السلام جی ہاں ناظرین سب سے پہلے آپ تمام کو چینل ون کی ٹیم کی طرف سے ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں جی ہاں ناظرین ہر ایک کو انتظار ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کب آئیں گے جی ہاں ناظرین ہماری زندگی میں ہر پل ہر لمحہ ہر نماز کے بعد تمام دعاؤں میں سب سے پہلی دعا یہ ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو ناظرین آج عصمت کی 14ویں کڑی اور امامت کی 12ویں کڑی نور نگاہ امام حسن عسکری علیہ السلام جس کا ہر ایک کو انتظار ہے جی ہاں ناظرین جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا کہ کب وہ پردہ غیب سے آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے جی ہاں ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر ایک جشن تو ضرور ہونا چاہیے اس خاص موقع کو دیکھتے ہوئے چینل ون کی طرف سے یہ پروگرام آج نشر کیا جا رہا ہے جس میں آج ہندوستان کے کئی مشہور و معروف شخصیت سے آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے آئیے ناظرین ہم ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ہماری بزم میں موجود شعراء کرام سے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب سے ماہر ادب جو استاد شاعر ہیں اور بہترین کلام آج آپ سماعت فرمائیں گے استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں پہلی بار موجود اشک میرٹی صاحب کا جو آج ایک بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد میں استقبال کرتا ہوں جناب وسیع رضا صاحب کا آج ہمارے پروگرام میں آپ پہلی بار انہیں سنیں گے اس کے بعد میں ملاقات کروانا چاہوں گا آپ کی جناب فیصل رضوی صاحب سے جو اپنے بہترین کلام کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد ہمارے چینل وین ٹیم کے اینکر جناب عرفان عباس صاحب بھی موجود ہیں جن سے میں کچھ سوال بھی کروں گا جی ہاں ناظرین سب سے پہلے آئیے میں ملاقات کرتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں ماہر ادب استاد شاعر جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب سے کیا امپورٹنس پوائنٹس ہیں جو آپ آج ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو اس وین چینل کے ذریعے تمام شیعان اہل بیت کو پیدائش امام عصر کی مبارکباد دیتا ہوں جی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ افکار اہل بیت کو نشر کر رہے ہیں الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک یہ آپ کا چینل دیکھ ہر کونے میں دیکھا جاتا ہے بہت سے اقوال معصومین ہیں میں ان میں سے صرف ایک قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے شیعوں کبھی ہماری شرمندگی کا سبب نہ بننا اب آپ غور کریں کہ ایک لفظ شرمندگی کا استعمال کر کے جی ایک لفظ شرمندگی کا استعمال کر کے معنی و مطالب کی ایک بہت بڑی دنیا ہمارے حوالے کر دی ہے جی بہت بڑی دنیا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پیالے میں پورے سمندر کو سمو دیا ہے جی یوتھ کی جو عام طور پر ذمہ داری سمجھی جاتی ہے وہ ان کی ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کے اوپر جی بالکل اپنی ایجوکیشن پہ کانسنٹریٹ کیجئے بلڈ یور کیریئر اور مثلا اب آپ نے تو پڑھ لیا آپ کا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے اب اسے سمجھانا ہے کہ بھائی دیکھ تو بھی پڑھ ورنہ خاندان میں داغ لگا دے گا جہاں سب گریجویٹس ہیں پوسٹ گریجویٹس ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں وہاں تو میٹریکولیشن بھی نہیں کرے گا تو کتنی شرمندگی کی بات ہے بالکل داغ لگے گا نا خاندان امر بالمعروف کے طور پر جس سے آپ مخاطب ہیں اسے برا بھی نہ لگے اسے اس طرح سے یہ باتیں سمجھائیے اب اس کے لیے کہیں تم تو خود نماز نہیں پڑھتے مجھ سے کیا کہہ رہے ہو جی تو پہلے ہر یوتھ کو ایک یونٹ کی حیثیت سے ایک فرد واحد کی حیثیت سے وہ خود اپنے میں وہ تبدیلیاں لائے اپنے میں وہ باتیں پیدا کرے اپنی ذات میں وہ خوبیاں پیدا کرے کہ مولا کے لیے شرمندگی نہ ہو سوشل انوائرمنٹ بھی ویسا کریٹ ہاں اٹ شوڈ بی اے چین بالکل آپ کسی ایک کی تربیت کرے وہ کسی دوسرے کی تربیت کرے یہی جو ہے عملی ذمہ داریاں واہ زمانہ غیبت میں یوتھ کی ہیں, یوتھ کی ہیں. اب اس میں یوتھ میں جو لیڈیز ہیں اب ان کو تو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ مستقبل میں امام زمانہ کے سپاہی پیدا کر سکے. واہ بالکل. خیر ماحول جشن کا ہے, ہمارے درمیان کئی شعرا بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی آئیے کچھ کلام سنتے ہیں کیونکہ آج ولادت کا روز ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب فیصل رضوی صاحب سے کہ وہ آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنانے والے ہیں. سامعین حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جشن اور یہ مسرت بہت مبارک ہو, آج کے شب کی ولادت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے آپ سبھی کو بارہویں امام کی ولادت کے اس موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی اور چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں, مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں, عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں, سوچتا ہوں یہ بھلا رس میں عریضہ کب تک, سوچتا ہوں یہ بھلا رس میں عریضہ کب تک, اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں, اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں. اور سامعین حضرات اس کے بعد ایک مطلع اور چند شعر سماعت فرمائیں. مولانا ذیشان جوادی مرحوم صاحب کا یہ کلام ہے, آپ سب ایک صلوات کا سہارا دیں. پردے غیب ہٹاؤ تو مزہ آ جائے, پردے غیب ہٹاؤ تو مزہ آ جائے, رخ روشن جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے, رخ روشن جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے, شور برپا ہے پس پردہ نہیں ہے کوئی, شور برپا ہے پس پردہ نہیں ہے کوئی, ایسے میں پردہ اٹھاؤ تو ایسے میں پردہ اٹھاؤ تو مزہ آ جائے, کہتے ہیں پانی پہ ممکن نہیں سجدہ کوئی, کہتے ہیں پانی پہ ممکن نہیں سجدہ کوئی, تم مصلی جو بچھاؤ مزہ آ جائے, تم مصلی جو بچھاؤ تو مزہ آ جائے, لاکھوں مرحب ہے کوئی ہے در کرار نہیں, لاکھوں مرحب ہے کوئی ہے در करार नहीं, जोरे हैदर जो दिखाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, बाबा आ जाए, जोरे हैदर जो दिखाओ तो मजा जाए। नक्शे कागज़ पे तो दुनिया ने बहुत देखे हैं, नक्शे कागज़ पे तो दुनिया ने बहुत देखे हैं, नक्श पानी जाए, नक्श जमाओ तो मजा जाए। मुद्दतें गुजरी मेरे दिल में समाए हो तुम, मुद्दतें गुजरी मेरे दिल में समाए हो तुम, मेरे दिल में समाए हो तुम, अब जो आँखों में समाओ तो मजा जाए, अब जो आँखों में समाओ तो मजा जाए। रस्म दुनिया है के लिखते हैं अरीजों का जवाब, रस्म दुनिया है के लिखते हैं अरीजों का जवाब, तुम जो खुद ही चले आओ तो मजा जाए, तुम जो खुद ही चले आओ तो मजा जाए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए बतौर खास, उम्मतों को तो सभी लोग पढ़ाते हैं नमाज, उम्मतों को तो सभी लोग पढ़ाते हैं नमाज, तुम नबूवत को पढ़ाओ तो मजा जाए, तुम नबूवत को पढ़ाओ मजा जाए, पर्दे गैब हटाओ तो मजा जाए। सलावत पढ़ो मोहम्मद अली मोहम्मद। फैसल रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन कलाम बेहतरीन आवाज आप समाज फरमा रहे थे जनाब फैसल रिजवी साहब। नाज़रीन जैसा कि हमने कहा था कि हमारे चैनल विन के एंकर जनाब इरफान अब्बास साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इरफान भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी भाई, जो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत पे यकीन रखते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामईन हजरात और हमारे नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस पुरमसरत मौके को देखते हुए हम बहुत मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करते हैं। और साजिद भाई, जो आपने सवाल किया है उससे पहले हमारे नाज़रीन बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि उन्होंने हमेशा हमको सवाल करते हुए सुना है। आज चूंकि बड़ों की इजाज़त है लिहाजा एक हमारी इस्लाह हो जाएगी, इसलिए आज मैं कुछ बातें आपके सवाल को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। देखिए, आपने जो इंतज़ार की बात कही, इस वक्त जहाँ हम लोग हैं महाराष्ट्र मुंबई में, यहाँ गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, بہت قاعدے سے, جس کو دیکھو وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے, کہاں جا رہے ہو بھائی, وہ پنکھا خراب ہو گیا ذرا اس کو بنوانا ہے, یا کولر لینا ہے, یا ذرا مجھے اے سی ٹھیک کروانا ہے, یا نئی اے سی خریدنا ہے. مگر دو تین مہینہ جب گزر جائے گا تو یہی پبلک جو ہے, یہی مجمع جو ہے, پھر مارکیٹ کی طرف دوڑے. اب کیا ہوا, ارے اب برسات آنے والی ہے, اب برسات کا انتظام کرنا پڑے, اس کے بعد پھر یہی پبلک ہوگی جو پھر ٹھنڈ آئے گی تو ٹھنڈ کا انتظام کرنا پڑے. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہر انتظار میں انتظام ہے, ہر انتظار میں ایک انتظام چھپا ہوا ہے. ہم امام آخر, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو ہم نے انتظام کیا کیا؟ یہ ہر انسان خود سوچے کہ ہم نے انتظام کیا کیا. اگر آج کے آج ہمارے امام ظاہر ہو جائیں, پردے غیب ہٹا کر کے اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم نے انتظام کیا کیا کیا کیا ہے. ایک پس منظر, ایک پس منظر ذرا سوچیے. ہمارا حدیث پڑھنے کے بعد یہ یقین ہے کہ امام جب آئیں گے تو آواز دیں گے, تو ہم کیا کہتے ہیں, مولا آپ آواز دیں گے, ہم لبیک کہیں گے. مگر میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ناظرین خود سے سوال کر لیں گے, اپنے گریبان میں جھانک لیں گے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے بستر کو چھوڑ کے مسجد یا مصلی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جب, تو ہم امام کی آواز پہ لبیک کیسے کہیں گے؟ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں. مگر ہمارے امام چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ پہلے پریکٹیکلی لائف میں اپنے آپ کو ایسا بنا تو لو, امام آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں بس مختصر کر رہا ہوں. حضور اس دنیا میں آئے, مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, کتنا حملہ ہوا ان پر, مگر کوئی آ کر کے یہ بتائے, انہوں نے اپنے صحابہ کو بلایا ہو, بلانا کی بات کہا ہو, سنو تمہیں ایک کان میں ایک چیز بتاتا ہوں, جیسے ہی وہ سامنے آ جائے وہ حملہ کرنے کے لیے بس یہی پڑھ کے پھونک دینا, بس سب کا سب جو لشکر ہے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی نہیں ایسا ہوا, کبھی نہیں ہوا. جو سچویشن ہوتی ہے, جو حالات ہوتے ہیں, اس کے تحت طاقت کو جمع کیا گیا. آج اگر ہمارے امام آ جائیں گے, ان کو اگر ایک ہاسپیٹل بنانا ہوگا, ایک اسکول بنانا ہوگا, تو بھائی بتائیے ایک انجینئرس کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی, آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہوگی تو امام آواز دیں گے, تو ہم میں سے وہ خوش نصیب ہوگا جو کہے گا لبیک یا امام. یہ صلاحیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور آخری بات یہ کہ جب امام آئیں گے تو جو دور ہوگا اس حساب سے جنگ ہوگی, یا جو دور ہوگا اس حساب سے نظام قائم کیا جائے گا. امام کو سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہوگی, امام کو ٹیکنالوجی میں جو ایکسپرٹ لوگ ہوں گے ان کی بھی. یعنی ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو کچھ نہیں آتا, امام کو بہت کچھ آتا ہے, مگر امام کوفے میں رہیں گے اور اپنے صحابی کو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے, جو قاعدے کے لوگ ہوں گے, مالک اشتر کو کہیں اور بھیج دیں گے. وہی صورت حال اس زمانے میں بھی ہوگی جب امام ہوں گے, تو امام کہیں اور ہوں گے اور اپنے ایسے بااثر لوگوں کو الگ الگ علاقوں میں بھیجیں گے کہ آپ لوگوں کے ذریعے اصلاح ہوگی. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام کے ناصر اور مددگار میں شمار ہونے کے, ناصران میں شمار ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایسا بنا لیں اور تیار کر لیں کہ امام خود کہیں کہ تم اس لائق ہو کہ ہمارے ساتھ چلو. صلوات بر محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. ہاں بالکل, کئی اہم پوائنٹ کی طرف جناب عرفان عباس صاحب نے جو ہے اشارہ کیا ہے. بہت ہی خوب, آپ کا بہت بہت شکریہ. چار مصرے سماعت فرمائیے گا, اس کے بعد میں دوسرے شاعر کو آواز دوں. کڑی سے کڑی, زنجیر سے زنجیر ملتی ہے, کڑی سے کڑی, زنجیر سے زنجیر ملتی ہے, یہ وہ در ہے جہاں پر قرآن کی تفسیر ملتی ہے, یہ وہ در ہے جہاں پر قرآن کی تفسیر ملتی ہے. محمد مصطفیٰ سے تا قیامت مہدی دی تک, محمد مصطفیٰ سے تا قیامت مہدی دی تک, ملا کر دیکھیے تصویر سے تصویر ملتی ہے, ملا کر دیکھیے تصویر سے تصویر ملتی ہے. میں گزارش کروں گا ہماری بزم میں موجود جناب وسیع رضا صاحب سے کہ وہ مدح مولا کریں. ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. اور اسی مناسبت سے ایک منقبت پیش خدمت ہے. خدا یا مقدر میرا یوں جگا دے, خدا یا مقدر میرا یوں جگا دے, امام عاشق بنا دے کرو ذکر زہرا کا طاہر بنوں میں امام زمانہ کا ناصر بنوں میں میری ماں کی کوشش اس کو سلا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے عطا کر خدایا انہیں مسکرانا سکھا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے ہر ایک دل کو عزم حسینی عطا ہو ہر ایک جان کو جوش خمینی عطا ہو گھٹن کی فضاؤں میں تازہ ہوا دے امام عاشق بنا دے زمانے کی چالوں سے گھبرا گیا ہوں گناہوں کی دنیا سے تنگ آ گیا زندہ سے مجھ کو چھڑا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے میری ماں کی خواہش فدا مجھے حوصلہ دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے عمل سے ہی اپنی گواہی لکھوں میں امام سپاہی بنوں میں شہادت کے رستے پہ چلنا سکھا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے ہو اخلاص پیارا تو میٹھی زباں ہو قمر دو جہانوں میں یوں مجھے وہ دعا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے امام زمانہ کا عاشق بنا جی ہاں ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب وسیر رضا صاحب کو بہترین کلام کے ایک شخص کیسے وہ دعا کر رہا ہے کس طریقے سے وہ تیاری کر رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک اور بہترین قصیدہ سماعت فرمائیے گا اس کے بعد میں دوسرے شاعر کو آواز دوں باد حسن وہ باد شاہ مشقین ہے دادا کی طرح فاتح بدر حنین ہے دادا کی طرح فاتح بدر حنین ہے حیدر کی آرزو دل زہرا کا چین ہے حیدر کی آرزو دل زہرا کا چین ہے اس دور کا علی ہے حسن ہے حسین ہے اس دور کا علی ہے حسن ہے حسین ہے پردے میں ذات اشرف و امجد ہے آج بھی پردے میں ذات اشرف و امجد ہے آج بھی باقی جہاں میں ایک محمد ہے آج بھی باقی جہاں میں ایک محمد ہے آج بھی جی ہاں ناظرین میں گزارش کروں گا ہمارے اس جشن میں پہلی بار تشریف لائے ہیں جناب عشق میرٹی صاحب سے جشن مولا میں چلا آیا ہوں مدحت کے لیے جشن مولا میں چلا جشن مولا میں چلا آیا ہوں مدحت کے لیے آج پاؤں گا میں ممبر سے بلاغت کے لیے آج پاؤں گا میں ممبر سے بلاغت کے لیے آج کا دن تو ہے اظہار عقیدت کے لیے آج کا دن تو ہے اظہار عقیدت کے لیے چند اشعار ہیں بس حسن سماعت کے لیے چند اشعار ہیں بس حسن سماعت کے لیے دنیا میں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے دنیا میں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے شبنم گلوں کا چہرہ خوش ہو کے دھو رہی ہے شبنم گلوں کا چہرہ خوش ہو کے دھو رہی ہے بلبل یہ گنگناتی پائی گئی چمن میں بلبل یہ گنگناتی پائی گئی چمن میں قائم کی آج محفل گھر گھر میں ہو رہی ہے قائم کی آج محفل گھر گھر میں ہو رہی ہے حرم ہو خانہ کعبہ ہو حج ہو اور عبادت ہو حرم ہو خانہ کعبہ ہو حج ہو اور عبادت ہو وہاں وہ بے نقاب آئیں ہمیں ان کی زیارت ہو وہاں وہ بے نقاب آئیں ہمیں ان کی زیارت ہو اندھیری رات کا نکلے گا دم سورج کے آنے سے اندھیری رات کا نکلے گا دم سورج کے آنے سے فنا ہو جائے گا باطل اگر حق کی حکومت ہو فنا ہو جائے گا باطل اگر حق کی حکومت ہو باواز بلند صلوات اللہم صل علی آل محمد جوش میں آیا جو دریا عشق کے افکار کا جوش میں آیا جو دریا عشق کے افکار کا ڈوبتا بیڑا نظر آنے لگا اغیار کا ڈوبتا بیڑا نظر آنے لگا اغیار کا حیدری تلوار کا دیکھے گی دنیا جب ہنر حیدری تلوار کا دیکھے گی دنیا جب ہنر رنگ اڑ جائے گا اس کے ایٹمی ہتھیار کا رنگ اڑ جائے گا اس کے ایٹمی ہتھیار کا چمن وہی ہے جہاں پھول ایک قطار میں ہے چمن وہی ہے جہاں پھول ایک قطار میں ہے خدا کے نور کا جلوہ گلے بہار میں ہے خدا کے نور کا جلوہ گلے بہار میں ہے ذرا بھی دیر نہیں منتظر کے آنے میں ذرا بھی دیر نہیں منتظر کے آنے میں خدا کے حکم کے واللہ انتظار میں ہے خدا کے حکم کے واللہ انتظار میں ہے مصلی پانی پہ ٹھہرا تو اس میں حیرت کیا مصلی پانی پہ ٹھہرا تو اس میں حیرت کیا یہ میرے حضرت حجت کے اختیار میں ہے، یہ میرے حضرت حجت کے اختیار میں ہے، یہ رزق ہر کسو ناقص جہاں سے پاتے ہیں، یہ رزق ہر کسو ناقص جہاں سے پاتے ہیں، خدا کا نور مجسم اسی دیار میں ہے، خدا کا نور مجسم اسی دیار میں ہے، احد میں جس نے کہ کاٹے تھے مشرکین کے سر، احد میں جس نے کہ کاٹے تھے مشرکین کے سر، ابھی بھی دھار وہی باقی ذوالفقار میں ہے، ابھی بھی دھار وہی باقی ذوالفقار میں ہے۔ اس ایک شعر آ گیا اس کے اندر بھی سماعت فرمائیے، لحد میں بولے ملک کیا ہو ماتمی سے سوال، لحد میں بولے ملک کیا ہو ماتمی سے سوال، ارے دعائے فاطمہ زہرا کے یہ حصار میں ہے، دعائے فاطمہ زہرا کے یہ حصار میں ہے، دعائے فاطمہ زہرا کے یہ حصار میں ہے، پسے امام کے عیسیٰ پڑھیں گے آ کے نماز، پسے امام کے عیسیٰ پڑھیں گے آ کے نماز، یہ وقت باخدا مومن کی یادگار میں ہے، یہ وقت باخدا مومن کی یادگار میں ہے، نہ جانے کب کا مٹا دیتی مجھ کو یہ دنیا، نہ جانے کب کا مٹا دیتی مجھ کو یہ دنیا، میرا وجود بچا صرف ان کے پیار میں ہے، میرا وجود بچا صرف ان کے پیار میں ہے، یہ کون آیا کہ دنیا تو لگتی ہے جنت، یہ کون آیا کہ دنیا تو لگتی ہے جنت، شب برات فرشتوں کی یہ پکار میں ہے، شب برات فرشتوں کی یہ پکار میں ہے، اے عشق میں نے عریضے میں لکھ کے بھیج دیا، اے عشق میں نے عریضے میں لکھ کے بھیج دیا، زمانہ وارث کعبہ کے انتظار میں ہے، زمانہ وارث کعبہ کے انتظار میں ہے، چمن وہی ہے جہاں پھول ایک قطار میں ہے، خدا کے نور کا جلوہ گلے بہار میں ہے۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے اس پروگرام میں، پہلی بار تشریف لائے تھے عشق میرٹھی صاحب، بہترین کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین سماعت فرمائیے گا، زندہ ہے آج بھی وہ دل جان فاطمہ، زندہ ہے آج بھی وہ دل جان فاطمہ، وہ حاصل بہار گلستان فاطمہ، وہ حاصل بہار گلستان فاطمہ، پورا کرے گا آ کے جو ارمان فاطمہ، پورا کرے گا آ کے جو ارمان فاطمہ، بیٹھا ہوا ہے شیر نستان فاطمہ، بیٹھا ہوا ہے شیر نستان فاطمہ، اٹھانا آج تک جو وہ طوفان دل میں ہے، عباس کے جہاد کا ارمان دل میں ہے۔ آئیے ناظرین، ہم ایک بار پھر سے چلتے ہیں ڈاکٹر شعور اعظمی کی طرف۔ بہرحال اب وقت ہے، جشن ہے، کہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا، گزارش کیا تھا کہ انتظار کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کوئی قصیدہ ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں آج۔ دیکھیے ساجد صاحب، یہ ایک بڑی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے جی، کہ جب آپ اسے کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کوئی موضوع دے کے پابند کر دیتے ہیں جی، تو جیسا میں نے پہلے کبھی آپ سے کہا ہے کہ وہ جو چلنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں آ نہیں پاتی جی، ہے نا جی۔ بہرحال میں یہ سننے کے لیے تیار ہوں کہ شعور صاحب آج پھیکے رہے نہیں جو اس سے پہلے نہیں، تو میں نہیں، یہاں پھیکے کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ ہم کانسیپٹ آپ جو ڈرائیو کر رہے ہیں، یوں بھی یقیناً وہی ہونا چاہیے جی جی، یقیناً وہی ہونا چاہیے جو آپ نے کہا کہ آپ کے ناظرین اپنا 3 گھنٹے کا وقت، 2 گھنٹے کا وقت، 1 گھنٹے کا وقت آپ کو دے رہے ہیں، تو دے شوڈ گین سم تھنگ، اٹ شوڈ ناٹ بی اے فروٹلیس ٹی وی واچنگ۔ بالکل بالکل، وہ بالکل صحیح کیا ہے آپ نے، اور میں اس کے لیے تیار بھی ہو کے آیا ہوں جی، اور میں دونوں طرح کے نسخے رکھتا ہوں کہ واہ واہ بھی ہو جائے اور حق بھی ادا ہو جائے، حق بھی ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو سماعت فرمائیں۔ اچھا بسم اللہ، آتا ہوں۔ ایک قطع پہلے کہ نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا، ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں، یہ طول غیبت کیوں ہے، ایک شاعرانہ تعویل ہے، اس کی شرعی تعویل نہ ڈھونڈیے گا، کہ نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا، سورج بھی جل اٹھے گا جب آنکھیں ملائے گا. واہ, سورج بھی جل اٹھے گا جب آنکھیں ملائے گا. اور شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند, شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند, جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا. جی بھر کے پہلے دیکھے گا شہکار اپنا. بہت اچھا ہے, سبحان اللہ. بہت سی وجہیں ہیں طول غیبت کی. اب ایک یہ شاعرانہ تعویل بھی آپ جی. ہم جشن مناتے ہیں, جشن کب ہوتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے کسی بات کا. بالکل, بے شک. اور آپ یہ جانیں کہ اگر آپ کے یہ کیمرے ویمرے بگڑے ہوئے ہوں, لائٹیں صحیح نہ ہوں, تو آپ کے اس جشن کے اثر میں یقیناً بہت بڑی کمی آئے گی. یہ جو آپ لوگوں کا اس میں جو کوآپریشن ہے اور جو کوآرڈینیشن ہے, وہ کسی چیز کو خوبصورت بناتا ہے. وہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہونا ہے. یہ سماعت فرمائے قافیہ تراشا ہے میں نے کہ جواب ماہ نرجس ماہ کنا ہو نہیں سکتا, جواب ماہ نرجس ماہ کنا ہو نہیں سکتا, تو سامرے سے بڑھ کر یوسفستہ ہو نہیں سکتا. تو سامرے سے بڑھ کر یوسفستہ ہو نہیں سکتا, یقین ہے ان کے آنے کا. بالکل, تو ہم محفل سجاتے ہیں. واہ, یقین ہے ان کے آنے کا تو ہم محفل, تو ہم محفل سجاتے ہیں, کوئی ساز شکستہ پر غزل خواں ہو نہیں سکتا, کوئی ساز شکستہ پر غزل خواں ہو نہیں سکتا. اور اب اس کے بعد دیکھیے, اس میں فلسفہ انتظار تو تھا جی. ایک چیز عریضہ ہے, کیا ہم عریضہ ڈالتے ہیں؟ کیوں ڈالتے ہیں جی؟ آپ کیوں وقتاً فوقتاً مجھ کو فون کرتے رہتے ہیں, خیریت معلوم کرتے رہتے ہیں, کوئی پروگرام نہیں پھر بھی فون کر رہے ہیں جی؟ اسی طرح یہ ہمارا عریضہ جو ہے, یہ ایک سمجھیے کہ اپنی عقیدتوں کا ایک تحریری نذرانہ ہے جی. مولا سب کچھ جانتے ہیں, سو عریضے میں حاجت لکھتے ہیں اس لیے کہ یہ فروتنی جو ہے وہ خدا کو بھی پسند ہے اور رسول کو بھی پسند ہے کہ عاجزی کے ساتھ آؤ جی. اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں, ورنہ کیا بے مانگے نہیں دے دیتے؟ بالکل. سماعت فرمائیں کہ لکھتے ہیں رسمن عریضے, اس سے پہلے کے دو مصرے یہ سن لیجئے کہ یوسف آل محمد جلوہ دکھلائے مگر, یوسف آل محمد جلوہ دکھلائے مگر, جذبہ عشق زلیخا کب دل امت میں ہے. واہ واہ جی, جذبہ عشق زلیخا کب دل امت میں ہے. لکھتے ہیں رسمن عریضے ورنہ ہے ان کو خبر, بے شک. لکھتے ہیں رسمن نریزے بے شک, بے شک, ورنہ ہے ان کو خبر ان کا شہدا کس جگہ ہے اور کس حالت میں ہے. واہ, سبحان اللہ. یہ یقیناً تو واہ واہ تو آپ نے کری دی جی. اب سماعت فرمائیں, یہ تصوراتی مکالمہ ہے جی, اور اگر اس میں کہیں گستاخی کی حد میں داخل ہو گیا ہوں تو مولا معاف کریں. آپ لوگ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آخر اور کتنا انتظار, میں یہ کہتا ہوں کہ آخر اور کتنا انتظار, ختم بھی ہوگا کبھی یہ جان لیوا انتظار, اور شوق دیدار تجلی میں ہے یہ وارفتگی, ہر بنے منہ آنکھ ہے میں ہوں سراپا انتظار. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دید کے قابل تو بن. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دید کے قابل تو بن, چاہتا ہے قوت تاب نظارہ انتظار. اور میں یہ کہتا ہوں اللہ اکبر کہ جب ہیں دل میں جلوے آپ کے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہیں جب دل میں جلوے آپ کے, ظاہری آنکھوں کو کیوں دیتا ہے ایزا انتظار. سبحان اللہ. وہ یہ کہتے ہیں مولا اس سوال کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ مولا رگے جہاں سے قریب. جی جی بالکل, ہمارے ان کے بیچ کوئی حائل کوئی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے کچھ فرق قرب و دید میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے کچھ فرق قرب و دید میں, قرب الفت کا صلہ, حق کا تقاضا انتظار, قرب اور ڈھال کر جامع یقین دل میں اس کو پی کے دیکھ, ڈھال کر جامع یقین دل میں اس کو پی کے دیکھ, بخش دے جو کیف دائم ہے وہ صحبہ انتظار. اور یہ سماعت فرمائیں کہ اتحاد باہمی تم نے نظر آتا نہیں, اتحاد باہمی تم میں نظر آتا نہیں, کیوں نہ بڑھتا جائے پھر یہ لمحہ لمحہ انتظار, کیوں نہ بڑھتا جائے پھر لمحہ بلمحہ. کہتے ہو اجل زباں سے کب صدائے دل ہے وہ, کہتے ہو اجل زباں سے کب صدائے دل ہے وہ, ہوتی گر دل کی صدا کرنا نہ پڑتا انتظار, ہوتی گر دل کی صدا کرنا نہ. کہتے ہو اجل زباں سے کب صدائے دل ہے وہ, ہوتی گر دل کی صدا کرنا نہ پڑتا انتظار, اور ایک تو کیا منتظر ہے میری ساری کائنات, ایک تو کیا منتظر ہے میری ساری کائنات, کر رہا ہے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ انتظار. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور منتظر میرے فقط تم عام سے انسان ہی, منتظر میرے فقط تم عام سے انسان نہیں, کر رہے ہیں خضر و الیاس و مسیحا انتظار, کر رہے ہیں بے شک بے شک. بہت اچھا شعر ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جانتا ہے تو کہ ایک دن ہم کو آنا ہے ضرور, جی جی جانتا ہے تو کہ ایک دن ہم کو آنا ہے ضرور, اتنا کیوں بیتاب ہے کر اور تھوڑا انتظار, اتنا کیوں بیتاب ہے کر اور تھوڑا انتظار. تو اگر بے چین ہے تو مضطرب کیا ہم نے, تو اگر بے چین ہے تو مضطرب کیا ہم نہیں, تجھ کو میرا اور مجھ کو حکم حق کا انتظار. اور کیا خبر ہو, یہ ایک بڑا کڑوا سا شعر ہے, بڑی مشکل سے سماعتوں سے اترے گا, کہ کیا خبر ہے کیا خبر کب ہو طلوع صبح غیبت کعبے سے. مصرع ذہن میں رکھیں, کیا خبر کیا خبر کب ہو طلوع صبح غیبت کعبے سے, دن چڑھے تک سونے والو ہے یہ کیسا انتظار, دن چڑھے تک سونے والو ہے یہ کیسا انتظار. کیا خبر کب ہو طلوع صبح غیبت کعبے سے, دن چڑھے تک سونے والو ہے یہ کیسا انتظار, دن چڑھے تک سونے والے ہے یہ کیسا انتظار. ایک عمل ایک نظر اعمال پر ڈال اور غنیمت جان لے, ایک نظر اعمال پر ڈال اور غنیمت جان لے, توبہ کر لینے کا جو دیتا ہے وقفہ انتظار, توبہ کر لینے کا جو دیتا ہے وقفہ انتظار. اپنی کج فہمی سے تو زحمت سمجھتا ہے اسے, اپنی کج فہمی سے تو زحمت سمجھتا ہے اسے, ایک نعمت ہے پے اہل تولا انتظار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مکہ سماعت فرمائے کہ ہوش میں آ, ہوش میں آ اے شعور بے شعور, ہوش میں آ, ہوش میں آ اے شعور بے شعور, یہ شرف کیا کم ہے تو کرتا ہے میرا انتظار. سبحان اللہ بہت خوب, سبحان اللہ واہ واہ بہت خوب. جی ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور جشن کے موقع پر. دیکھتے رہیے چینل ون, بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر سے آپ تمام کو چینل ون کی ٹیم کی طرف سے ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. الاجل یا امام زمان، الاجل الاجل یا امام زمان، اے منتقم کربلا